Аб усім, што баліць. Нумар 9/16/27.02.1976 года. Менск. Толькі гутарка ходзіць такая. Янка Купала. Гутарка. Прадказанні, якія спраўдзіліся. Я дазволю сабе вярнуцца да адной палемікі, якая адбывалася ў пачатку нашага стагоддзя, бо лічу, што яна лепш як нішто растлумачыць прычыну і сутнасць некаторых сённяшніх з'яў. 1 мая 1904 года Пляханаў у газеце «Іскра» змясціў артыкул «Цэнтралізм ці банапартызм», у якім рэзка асудзіў арганізацыйныя асновы партыі, якія прапаноўвалі Ленін і ленінцы. Апошнія разважалі прыкладна так. Падрыхтоўка пралетарыяту да дыктатуры – такая важная арганізацыйная задача, што ёй павінны быць падначалены ўсе іншыя. Падрыхтоўка заключаецца, між іншым, у стварэнні настрою ў карысць моцнай, уладарнай пралетарскай арганізацыі, у высвятленні ўсяго значэння яе. Далей сцвярджалася, што цэнтральны камітэт можа сваёй уладаю раскасіраваць камітэт ці іншую арганізацыю, ён можа пазбавіць таго ці іншага члена партыі яго правоў. Інакш нельга паспяхова арганізаваць справу пралетарскай барацьбы. У гэтым, на думку ленінцаў, і заключаўся прынцып цэнтралізму. І вось Пляханаў з уласцівым яму палемічным бляскам і выключным дарам прадбачання паказаў, да чаго можа прывесці такі, з дазволу сказаць, цэнтралізм. Уявіце сабе, што за ЦК усімі намі прызнана пакуль яшчэ спрэчная справа раскасіравання. Тады адбываецца вось што. З нагоды прыбліжэння з'езду ЦК, усюды раскасірвае усе незадаволеныя ім элементы, усюды саджае сваіх крэатур і, напоўніўшы гэтымі крэатурамі ўсе камітэты, без цяжкасцяў забяспечвае сабе цалкам пакорлівую большасць на з'ездзе. З'езд, складзены з крэатур ЦК, дружна крычыць яму «Ура!», ухваляе ўсе яго ўдалыя і няўдалыя дзеянні і апладзіруе ўсім яго планам і пачынаннем. Праўда, знаёмая ўсім нам карціна? Тады ў нас сапраўды не будзе ў партыі ні большасці, ні меншасці, бо ў нас тады ажыццявіцца ідэал персідскага шаха. І далей, характарызуючы такі цэнтралізм, Пляханаў прадаўжаў. Гэта проста-кі была мёртвая пятля, туга зацягнутая на шыі нашай партыі, гэта банапартызм, калі не абсалютная манархія старой дарэвалюцыйнай манеры. Вы ўяўляеце, што такі быццам бы цэнтралізм неабходны для справы пралетарскай барацьбы? А я кажу, што ён не мае зусім нічога агульнага з пралетарскай барацьбой і што самаўзнікненне думкі аб гэтым у галаве рускіх сацыял-дэмакратаў паказвае, што наша партыя, на жаль, не выйшла са свайго дзіцячага перыяду. Аспрэчваючы тое, што ўсё гэта, маўляў, патрэбна для ўстанаўлення дыктатуры пралетарыяту, ён зазначыў, што тут відавочна блытаецца дыктатура пралетарыяту з дыктатурай над пралетарыятам. Праўда, цэнтрысты гаварылі, што ЦК ім уяўляецца як калегія самых дасведчаных, самых энергічных, самых загартаваных барацьбітоў, самых разумных і выпрабаваных паслядоўнікаў ідэі рэвалюцыйнага сацыялізму, і ім таму можна і неабходна дазваляць унікнуць у кожную дробязь справы. Ім можна і неабходна дазволіць даваць найшырэйшыя паўнамоцтвы. І вось Пляханаў і зноў па-прароцку сказаў на гэта: «Калегія барацьбітоў самых дасведчаных і самых разумных. З каго вы смяецеся? Які ж дасведчаны і разумны чалавек захацеў бы ўвайсці ў такую калегію, якая, згодна з вашым планам, уяўляла б сабой злачынны замах на ўсё РСДРП? У такую калегію захацелі б увайсці толькі абмежаваныя славалюбцы, бо яны адважыліся б з інтарэсаў партыі зрабіць п'едэстал для сваёй асабістай пыхлівасці. Абмежаваныя, бо яны не разумелі б, да якой ступені нізкі і крохкі нікчэмны такі п'едэстал. Не, калі б наша партыя на самай справе ўзнагародзіла сябе такой арганізацыі, то ў яе радах вельмі скора не засталося б месца ні для разумных людзей, ні для загартаваных барацьбітоў. У ёй засталіся б толькі жабы, якія атрымалі ўрэшце жаданага цара, ды цэнтральны журавель, які бесперашкодна глытае гэтых жаб адну за другой. Каментары тут, як кажуць, непатрэбныя, бо ўсё працытаванае само па сабе растлумачвае тыя парадкі, якія запанавалі ў нашай партыі, а затым і ва ўсёй краіне. Мы яскрава разумеем, што ў нас у выніку рэвалюцыі ажыццявілася не дыктатура пралетарыяту, а дыктатура над ім, як і над усім народам. Чаму Сталіну ў свой час удалося праглынуць усё сапраўды сумленнае, разумнае і рэвалюцыйнае, што яшчэ засталося ў партыі, і чаму апошняя стала такой прыцягальнай для розных кар'ерыстаў-славалюбцаў. І ўсё ж у адным Плеханаў памыліўся. Гэта тады, калі ён дзіцячым узростам партыі растлумачыў з'яўленне ў рускай сацыял-дэмакратыі раскрытыкаваных ім цэнтрысцкіх прынцыпаў. Справа, вядома, была не ў гэтым, бо чым болей вырастала партыя, тым яна ўсё больш і больш замацоўвала ў сваёй практыцы цэнтралізм. І гэта адбывалася таму, што адпавядала больш азіяцкім умовам жыцця Расіі, якая за стагоддзі татаршчыны, прыгонніцтва і самаўладства прывыкла схіляцца перад усім гэтым. А тое, што прапанавалі Ленін і ленінцы, асабліва ім панавала расейскай рабскай душы, і яно перамагло. Нездарма ж Герцен характарызаваў камунізм як самадзяржаўе наадварот. Уся далейшая гісторыя партыі і краіны пацвердзіла гэта. Сталіншчына далёка пераўзышла ідэалы персідскага шаха. Можа быць, як найбольшым злачынствам было тое, што яна яшчэ больш замацавала ў краіне азіяцкія традыцыі татаршчыны, прыгонніцтва і самаўладства. Наадварот, ідэя Плеханава аб арганізацыйнай будове партыі была еўрапейскай. Ён бачыў у членах партыі не вінцікаў, а асоб, шматбаковы і свядомы ўдзел якіх у жыцці партыі быў неабходнай умовай заваявання ёю становішча сапраўднага авангарда як пралетарыяту, так і ўсяго народа. На жаль, людзей, якія думалі і імкнуліся дзейнічаць па-еўрапейску, у той час у Расіі было мала. Праўда, у партыі іх было больш, але ўсё ж намнога меней тых, хто думаў і дзейнічаў у традыцыйным расійскім духу. Вось чаму Плехановская думка хоць і была правільнай, але не змагла перамагчы ў партыі. У заключэнні яшчэ раз звернемся да Плеханава. Ён высмеяў вынаходнікаў гэтай дыктатуры яшчэ і за тое, што яны гатовы былі паднесці яе як важнае адкрыццё заходняму пралетарыяту. І сапраўды, такое паняцце аб дыктатуры пралетарыяту было навязана ўсім кампартыям свету, і яны слепа пераймалі яго. І трэба сказаць, што ў Кітаі, Манголіі ўсё гэта прыжылося. Аднак у Германіі, Польшчы, Венгрыі і Чэхаславакіі выклікала рэзкае супраціўленне і ўтрымалася толькі дзякуючы знешняй сіле. У апошні час асабліва ўбачылі ўсю неадпаведнасць расійскага ўзору дыктатуры пралетарыяту еўрапейскім умовам буйнейшыя заходнія кампартыі, якія сур'ёзна думаюць браць дзяржаўную ўладу на сябе. І яны, адна за другой, выракаюцца прынцыпу дыктатуры пралетарыяту, які асацыіруецца ў свядомасці заходняга грамадства з пачварнай сталіншчыны. Так гісторыя выпраўляе памылкі, якія яна магла б і не зрабіць, калі б была больш уважлівай да голасу людзей, што заглядвалі далёка наперад.